seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja przepisów zamrażających ceny prądu przyjęta przez Sejm. Nowe taryfy wejdą dopiero od października. Minister finansów po rozmowach za oceanem jest optymistą co do amerykańskich ceł. Jak mówi, widoczne są sygnały deeskalacji. W Krakowie wandale wzięli na cel miejskie parki, mają się nimi zająć służby. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii. Przewiduje ona opóźnienie o 3 miesiące do października tego roku. Wejście w życie nowych cen prądu. 416 posłów było za, wstrzymało się 16. Nikt nie był przeciw. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka mówił, że to projekt techniczny, który jest odpowiedzią rządu na zmieniającą się sytuację na rynku energii. Jest to projekt, który urynkawia de facto, pozwala na to, żeby dostosować obecną sytuację do sytuacji na rynkach, więc jest nie mrożeniem cen, jest odwrotnie. Jeżeli na rynku jest taniej, to naszą odpowiedzialnością jest na to reagować. Grzechem zaniechania byłoby, gdybyśmy nie reagowali na tę sytuację, nie dali impulsu też przedsiębiorcom energetycznym do tego, by te ceny były niższe. Ministerstwo przewiduje, że cena w nowych taryfach obowiązujących od października tego roku będzie istotnie niższa od obecnie obowiązującej, która wynosi średnio około 622 zł za megawattogodzinę. Widzimy sygnały deeskalacji w sprawie ceł, a przedstawiciele administracji USA wyrażają w rozmowach optymizm, oświadczył w Waszyngtonie minister finansów Andrzej Domański. Minister powiedział też, że przekazał rozmówcom polskie stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie i tego, że Władimirowi Putinowi nie wolno ufać. Domański relacjonował w ten sposób swoje spotkania z amerykańskim ministrem finansów i szefem Narodowej Rady Ekonomicznej. Jak stwierdził, obaj wyrazili optymizm co do znalezienia porozumienia handlowego z Unią Europejską. Domański przyznał jednak, że nie wykazali szczególnego zainteresowania unijną propozycją wzajemnego zniesienia ceł na produkty przemysłowe do zera. W litewskiej bazie lotniczej w Szawlach wylądowały samoloty wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej NATO AWACS. Poinformowały natowskie powietrzne siły wczesnego ostrzegania i kontroli. W najbliższych tygodniach maszyny będą monitorować region Bałtyku. W Szawlach stacjonować będą 3 Boeingi określane mianem latających radarów. Maszyny mają wzmocnić obecność NATO na wschodniej flance. Prowadzenie działań w tym regionie umożliwi również szybką reakcję na zmieniające się scenariusze, wzmocni współpracę z litewską bazą lotniczą, a także poprawi odporność i elastyczność operacyjną w rozproszonych lokalizacjach. Samoloty, które przyleciały do Szawel, mają odporną na zakłócenia stację radarową w formie charakterystycznego dysku zamontowanego na kadłubie. Tego typu maszyny pracują na ogół na wysokości około 10 tysięcy metrów, co umożliwia im nadzorowanie przestrzeni powietrznej w promieniu ponad 400 kilometrów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dodajmy, że z bazy lotniczej w Szawlach prowadzona jest misja Baltic Air Policing. Wandalizm w krakowskich parkach. Mieszkańcy donoszą o zniszczeniach na plantach mistrzejowickich i w miejskich ogrodach społecznych. Sprawą zajmą się służby. Urzędnicy informują o zniszczonych ławkach, obraźliwych hasłach na ogrodzeniach, a nawet ściętych drzewach. Sprawę przekazali policji i straży miejskiej, która rozpoczęła kontrolę terenów zielonych. Nie doszło do żadnych niepokojących zdarzeń. Mieliśmy sytuacje, w których pojawiały się tam osoby na przykład spożywające alkohol, zakłócające spokój, porządek publiczny, ale tak naprawdę do większych niepokojących zdarzeń nie doszło. W związku z tym jesteśmy cały czas obecni. Wyjaśnia Marek Anioł z krakowskiej straży. Jak przekazuje Zarząd Zieleni Miejskiej, do aktów wandalizmu dochodzi coraz rzadziej, ale niestety wciąż. Szczególnie ogrody społeczne to są te miejsca, które są tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców. Są to sytuacje niedopuszczalne. Mówi rzeczniczka zarządu Aleksandra Mikolaszek. Dodaje, że szkody zostaną naprawione. Mateusz Bożek, Radio Kraków. A za wandalizm grozi nawet więzienie od 3 miesięcy do 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Siatkówka na początek, bo też trwa walka o wielki finał Mistrzostw Polski. W pierwszym rozegranym dzisiaj meczu zwycięstwo Aluronu Warty Zawiercie 3-2 z Projektem Warszawa. Stołeczna drużyna wygrała pierwszą odsłonę, więc w rywalizacji do dwóch zwycięstw mamy remis. Dumny z postawy drużyny jest trener Zawiercian Michał Winiarski. Naprawdę jestem bardzo dumny z zespołu, że mimo naszych problemów wyrwaliśmy, wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Jesteśmy już teraz w sytuacji, w której sobotę być albo nie być w finale. Z czego się cieszę? Cieszę się, że wyszliśmy z bardzo trudnego momentu i teraz musimy to kontynuować i wierzyć w to, że właśnie w taki sposób odwraca się losy rywalizacji. W drugiej parze półfinałowej Jastrzębski Węgiel zrewanżował się za porażkę w pierwszym meczu Bogdance Luk Lublin. Jastrzębianie wygrali na wyjeździe 3-1, więc i w tym przypadku o wszystkim zadecyduje trzeci mecz. W piłce nożnej we Włoszech poznaliśmy pierwszego finalistę Krajowego Pucharu. To Milan, który w półfinałowych derbach pokonał 3-0 Inter. Inter w pierwszym meczu był remis 1-1. W drugiej połowie na boisku pojawił się Nikola Zalewski, nie pomógł. Rossoneri czekają na rywala, jutro Bologna, która wygrała w pierwszym meczu 3-0, podejmie Empoli. Grali także w Serie A, a tam niespodzianka i porażka 0-1 Juventusu z Parmą. W lidze angielskiej gol Jakuba Kiwiora i remis Arsenalu z Crystal Palace było 2-2. Gdyby kanonierzy przegrali, mistrzem zostałby już dzisiaj Liverpool, a tak The Reds muszą doczekać do najbliższego meczu z Tottenhamem. Wystarczy nie przegrać z Kogutami. W kolarstwie triumf w jednodniowym klasyku, czyli strzale walońskiej Tadeja Pogaczara. Słoweniec z Belgii był najlepszy także w 2023 roku. W rywalizacji pań czwarte miejsce Katarzyny Niewiadomej. Skoro o paniach mowa, to reprezentacja piłkarek do lipcowych Mistrzostw Europy będą się przygotowywać w Warłamowie. Tej nocy najchłodniej nad morzem, 7 stopni, najcieplej w centrum i na zachodzie 11. Jutro w województwie śląskim i w zachodniej części województwa małopolskiego silne i niebezpieczne burze, którym będą towarzyszyły ulewy, popada i zagrzmi w niemal całym kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Autopromocja. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam w czwartek o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Pasmo, w którym rozmawiamy z bohaterkami i bohaterami, których praca albo zajęcia, które uznali za ważne w swoim życiu, bywają inspiracją dla innych osób i bezsprzecznie naprzeciwko mnie siedzi właśnie taka bohaterka, Anna Bikont. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziennikarka, reporterka, pisarka. Spotykamy się przy okazji pani najnowszej książki Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów. To jest książka, którą moim zdaniem dobrze jest przeczytać zanim wybierzemy się na wystawę do Muzeum Polin, gdzie w ramach nowej wystawy czasowej od marca możemy oglądać wystawę pod tytułem Nie koniec, nie początek. O tym związku pomiędzy wystawą a książką jeszcze z pewnością dzisiaj opowiemy. Tak szybko przebiegłam dziennikarka, reporterka, pisarka. Po tylu latach takie pierwsze skojarzenie, kiedy pani niejednokrotnie jest w tej sytuacji przedstawiania się, w pani głowie brzmi jak? Może w ogóle nie z tej dziedziny zawodowej, tylko właśnie jakiejś innej, ludzkiej. No, przedstawiam się jako reporterka. Reporterka. Choć nie wiem, czy to jest moja najważniejsza tożsamość, ale tak. Trzymając się takiej prawdy reporterskiej właśnie, to kiedy ostatni raz widziałam panią w Trójce, to było na koncercie Maniuchy, pani córki, na wspaniałym koncercie, którego obejrzenie polecam, jest dostępny na naszym YouTubie, na naszej stronie internetowej. I jak ktoś się dobrze przyjrzy publiczności, to właśnie w pierwszym rzędzie zobaczy także panią słuchającą tego wspaniałego koncertu Maniuchy. No ale dzisiaj będziemy opowiadać o pani. Wspomniałam już tytuł najnowszej książki, ale dla początku naszej rozmowy chciałabym wymienić jeszcze inne tytuły. tytuły. Może kilka po prostu. My z Jedwabnego, Sendlerowa, Cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie, Nigdy nie byłaś Żydówką, sześć opowieści o dziewczynkach w ukryciu. To nie są oczywiście wszystkie książki, które pani napisała, reportaże, artykuły, rozmowy, których było przez te lata zawodowej pracy bardzo dużo, ale to są te, które wydają mi się uzasadniać postawienie tezy, że najważniejszym tematem zawodowej drogi, który jest przed panią i przed nami jako czytelnikami i czytelniczkami, jest zagłada. I zanim zaczniemy rozmawiać o najnowszej książce, chciałam zadać pytanie, czy patrząc wstecz, widzi pani ten moment, kiedy to właśnie ten temat stał się najważniejszy? I czy to była decyzja, czy po prostu tak się zdarzyło, że kolejne tematy, kolejne spotkania spowodowały, że już nie mogło być inaczej? Tak, tak. Był wyraźny moment. To był taki moment, to są lata 90., kiedy Marcel Łoziński zaprosił mnie do zdjęć, które on oglądał i wybierał, do takiego albumu I ciągle widzę ich twarze, fotografie polskich Żydów. I ja miałam opisać, co jest na tych zdjęciach. I czasami coś było napisane, czasami nic. Ja szukałam, rozmawiałam z tymi ludźmi, którzy te zdjęcia przysłali. I te zdjęcia mnie kompletnie wciągnęły. To znaczy miałam poczucie, że to jest mój świat, że to jest... Nic z tego nie wynikało, no bo pracowałam na co dzień w gazecie. Oraz też nie wiedziałam, co z tym zrobić, poza tym, że zrobiłam podpisy do tego albumu. Jak to ująć? Wiedziałam, że mnie najbardziej by interesowało opisanie historii tych ludzi dłuższej, nie tylko jako podpisu do zdjęcia, ale też nie miałam na to pomysłu. I potem takim drugim momentem przełomowym było przeczytanie książki Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, która poza tym, że opowiada o czymś, co było dla nas, prawda, wtedy niewyobrażalne, czyli o zamordowaniu żydowskich mieszkańców Jedwabnego przez polskich mieszkańców, to też on stawia pewne postulaty takie historiozoficzne dotyczące tego właśnie znaczenia świadka i znaczenia jednostkowych świadectw. I tak zrozumiałam, jakby on mówi do mnie, że tak, że to jest to, czym mam się zajmować. Mogę zbierać jednostkowe świadectwa i one mają wartość. No i potem napisałam książkę o Jedwabnym, a potem to jest tak, że to bardzo wciąga. Może nie myślę, żebym się tak zdecydowała już wtedy, że będę pisała o zagładzie, ale to jest tak, że nawet jak się zajmuję czymś innym, bo przecież napisałam książkę o Jacku Kuroniu z Heleną Uczywo, bardzo zmieniłyśmy z Joanną Szczęsną naszą biografię Szymborskiej, ale jednak mam poczucie, że to jest coś, co tak wciąga, że trudno, jak się robi inne rzeczy, to jednak one się wydają mniej ważne. I też często jest tak, że pewne rzeczy zostają albo czekają na dodatkowe sprawdzenie, prawda? Zresztą w wywiadach czasami to pani opowiada, że szukając do książki o Sendlerowej danych, gdzieś coś tam już się w głowie zahaczyło i nie pozwalało historia, nazwisko odejść. I wiadomo było, że prędzej czy później trzeba będzie do tej postaci, do tego listu, do tego wspomnienia, do tego dokumentu wrócić. Tak, mam takich dziesiątki historii, takich zaczętych i tak one co pewien czas mi się przypominają, że tak jakby się trochę domagają ode mnie. Wrócę do tego, my wtedy nie mieliśmy takiej świadomości a propos Grossa i jego książki, to co pani powiedziała, bo interesuje mnie oczywiście ta zbiorowość my, bo kiedy mówi pani my, to my Polacy, my ludzie wtedy w latach 90. po 89. chcieliśmy złapać taki oddech i na nowo budować na zasadach demokratycznych kraj, a tymczasem nagle okazało się, że w tych szafach jest mnóstwo rzeczy, które w ogóle jeszcze nie wyszły, nawet nie zaczęły się wpisywać w nasze rozumienie przeszłości. Tak, jak mówię, wtedy, w tych latach 90. i 2000., kiedy się pojawiła książka Grossa, my Polacy, tak. Choć z biegiem czasu przestałam myśleć o moich książkach z perspektywy my Polacy. I coraz bardziej, bardzo mi się to przesunęła moja perspektywa na my, Żydzi, którzy zginęli w Holokauście. Że to jakby chciałabym mówić w ich imieniu, opadać ich historię z ich perspektywy. bardzo się o to starałam w tej mojej ostatniej książce i na wystawie w Polin, którą współtworzyłam. A zgadza się pani z tym, co powiedziałam, że dobrze przeczytać książkę, zanim się pójdzie na wystawę? Ja oczywiście zachowałam taką kolejność. Najpierw przeczytałam książkę, a potem zobaczyłam wystawę, ale oglądałam ją w towarzystwie osoby, która nie miała tego już zaplecza w postaci często na przykład dużo dłuższych i złożonych historii bohaterów, których też w Muzeum Polin spotykamy. I myślę, że ta całość, ta pogłębiona całość dużo mocniej działa. No, znaczy miło mi to słyszeć. Z drugiej strony chciałabym, żeby wystawa oczywiście, i ona jest samą w sobie, prawda? I mam nadzieję, że jest też czytelna dla wszystkich, którzy przyjdą ją zobaczyć. Tak, to nie była nawet kwestia tego nieczytelności, tylko przez taki skrót i wybranie kilku bohaterów, aby opowiedzieć to, co działo się z Żydami po zakończeniu wojny. Od tego momentu, kiedy wojna się kończyła i po krótkiej chwili radości, wyzwolenia, wyjścia z ukrycia, uświadamiali sobie zakładę i stratę całego dotychczasowego świata, rodzin, rzeczy i wszystkiego, na co mogli mieć nadzieję, tak walcząc o życie przez lata okupacji. Myślę, że ta historia opowiedziana w Muzeum Polin w sposób naturalny dąży do pewnego skrótu, a wybrane tam bohaterzy i bohaterowie stają się trochę symbolami, przez co w sposób oczywisty są to bardziej punkty niż pogłębione opowieści, których nie brakuje w pani książce, do której zaraz powiem. Ale jeszcze wypisałam sobie takie jedno zdanie i strasznie chciałam je tutaj przytoczyć. To jest zdanie, które zresztą pani cytowała w jednym z wywiadów. Przeklęty niechaj będzie ten, kto poprzestanie na wylewaniu łez. Trochę w to się wpisuje też ta cała pani praca. Tak, choć to było nawoływanie do zemsty, to ja jednak nie mam poczucia, że to robię, bo chciałam się zemścić na sprawcach, tylko chciałabym upamiętnić ofiary. Jakoś sprawcy są zawsze dla mnie jakoś w trzecim, czwartym tle. A to wylewanie łez się właśnie było dokładnie, odwoływało się do tego, że należy się zemścić i myślę, że jakby to był 45 rok, to jest to podstawowe uczucie, z którym bym wyszła z wojny. No ale szczęśliwie urodziłam się już po wojnie. To zaglądamy do tej nowej książki. No tak myślę, że ona jest absolutną kontynuacją tych wszystkich dotychczasowych publikacji i w pewnym sensie opowiada też o pani pracy. Za chwilę do tego dojdziemy, bo myślę, że bardzo wyraźnie to widać przy okazji rozdziału poświęconego znanym Polakom, którzy mieli duży problem ze swoją żydowską tożsamością. Ale zapytam, dlaczego ta książka musiała powstać? Z czego się zrodziła? Z jakiego życiorysu, z jakiego wrażenia? Co takiego miała pani w głowie, kiedy przystępowała do tej pracy, co domagało się wyjścia na światło dzienne? To wiązało się z takim pomyśleniem o okresie po 45 roku jako oddzielnym okresie historycznym. Że nie ma czasu po wojnie w ogóle, to znaczy, który się rozciąga od powojny do teraz, tylko istnieje bardzo specyficzny czas, ten 1945 i te kilka lat potem. I to jest taki niesamowity czas, który właśnie domaga się opowiedzenia. Już od pewnego czasu on jest opowiadany przez różnych historyków europejskich i polskich jako odrębny czas. Bo rzeczywiście no to, co pani mówiła, to znaczy to jest ten moment paradoksalnie stanięcia twarzą w twarz zagładą, którą wcześniej można sobie pomyśleć, że jednak ktoś ocalał, jednak to niemożliwe. No, większość Żydów przeżyła w Związku Radzieckim, to jeszcze bardziej miała szansę się łudzić. Że wrócą, że odnajdą. I że mają dokąd wrócić. I ten moment, w którym ci ludzie są kompletnie wyniszczeni wojną, psychicznie, duchowo, emocjonalnie, fizycznie, a muszą sobie wymyśleć swoje życie całkowicie na nowo, bo nie ma tego dawnego życia. Nie znalazłam nikogo, kto by wrócił do tamtego życia, tak żeby wrócił do mieszkania, pracy, rodziny, po prostu nie było takich Żydów. Ale zaczynało się zawsze od próby powrotu. Najczęściej. Zaczynało się od próby powrotu, ale i tak ten powrót był tylko, powiedzmy, do miejscowości, prawda? Ale w tej miejscowości nikogo nie było. Opowiadam taki powrót Nissana Tykocińskiego z Sokółki, który wraca, nie widzi nikogo ze swojej społeczności. Potem idzie na cmentarz. Na cmentarzu widzi wyrwane macewy, wraca na rynek i widzi, że ten rynek jest wybrukowany tymi macewami. Których mówi, brakuje na cmentarzu. Tak, ziemia pali mi się pod nogami, opisuje. Także te powroty były dramatyczne. I potem trzeba było, ale nie można było stać na tym rynku. Ta ziemia paliła się pod nogami, znaczy też dlatego, że było niebezpiecznie dla Żydów być w małych miejscowościach. Ona się paliła dość literalnie. Więc trzeba było wymyślić sobie na nowo życie, zdecydować się, znaczy jak trudno podjąć decyzję, jak nie jesteśmy w świetnej formie. Tylko dowolną decyzję zawsze jest życiową, trudno. W prawda? Każdym momencie tak, tak, świata, to nie ale musi być historyczny moment. Tak, ale szczególnie jak nie jesteśmy w dobrej formie. A tutaj oni są w najgorszej formie, w jakiej można sobie wyobrazić i muszą stworzyć siebie i swoje życie na nowo. Przy czym używamy takich kategorii bardzo, już nawet powiedziałabym, haczających o psychologię, a na pewno o świadomość z XX i XXI wieku, bardziej już tą nam współczesną. Tymczasem człowiek, który no, mieszkał całe życie w miejscowości, być może był rolnikiem czy jakimś rzemieślnikiem, nie dysponował też taką po prostu takimi narzędziami, żeby stanąć sobie na tym rynku, uświadomić, że płonie ziemia i pomyśleć to, jaki będzie mój plan, nazwać tego takimi słowami. Kierował się intuicją najczęściej. Tak, choć też na pewno w każdym żydowskim domu wieczorem odbywały się gorączkowe rozmowy, wyjechać czy zostać. To była podstawowa decyzja tego czasu. I tu musimy też przypomnieć skalę, że przed wojną, właściwie w czasie wojny, 3 miliony polskich obywateli żydowskiego pochodzenia zostało zabitych. Wojnę szacuje się, że przeżyło ponad 300 tysięcy Żydów. Mhm, 350. 350. Tak. Te szacunki oczywiście są zawsze niedokładne, no dlatego mówimy, że to szacunki. I to jest ta skala. Kilka milionów do 350 tysięcy. Tak, ale to jest wciąż duża społeczność. I jak mówi to Dawid Engel, taki amerykański historyk i na wystawie i w książce, gdyby po wojnie, już z tej przetrzebionej społeczności żydowskiej, tak okrutnie, ale ci, którzy przeżyli, zostali w Polsce, w miejscu swojego urodzenia, to znaczy, że już w latach 50. byłoby powiedzmy 450 tysięcy Żydów, no powiedzmy potem byłoby 1 000 000, 2 000 000, to znaczy, że wciąż Polska jeszcze wtedy, tuż po wojnie, miała szansę być, powiedzmy, drugą największą społecznością żydowską na świecie po Ameryce, czy tam Warszawa drugą społecznością po Nowym Jorku. Ale tak się nie stało, bo Żydzi zagłosowali nogami przeciwko antysemityzmowi i przeciwko komunizmowi częściowo i większość z nich opuściła Polskę. Nie było szansy, żeby to potoczyło się inaczej. Ten antysemityzm przedwojenny, ugruntowany jeszcze przez to wszystko, co sączyło się w czasie okupacji, był nie do przebicia. Nie do przebicia. Ja nawet jakoś raczej się dziwię tym, którzy zostali. To znaczy, jak można było zostać w tak wrogim otoczeniu, jakie trzeba było zakładać filtry, prawda? Jednym z takich filtrów było myślenie, że to są tak zwane siły reakcji, a jak już będzie ten nowy ustrój, to te siły postępu już myślą inaczej. Ale to było tylko złudzenie, bo siłami postępu byli robotnicy w zakładach, a na przykład robotnice łódzkie, bo mam jedną bohaterkę z Łodzi i w filmie i na wystawie Hinde Barbarę Beatus, to robotnice łódzkie od 1945 roku urządzały antysemickie strajki. To były nawet dość potężne strajki po pogromie w Kielcach, kiedy imputowano im, że one potępiają sprawców pogromu i one się zbuntowały przeciwko temu i w wielu zakładach łódzkich wybuchły inicjowane przez kobiety strajki. Przenoszę się z powrotem do wieku XXI. Wydaje się, że wiele, tak jak pani zresztą sama powiedziała, już się dowiedzieliśmy. Zanim była książka Grossa, przecież mieliśmy film Shoah Claude'a Lanzmanna, mieliśmy też możliwość spotkania ze świadkami wydarzeń, ze świadkami historii, którzy opowiadali niewygodną dla wielu osób prawdę o zachowaniu Polaków w czasie II wojny światowej w stosunku do Żydów. Czy teraz ta wiedza ma łatwiejszą drogę do nas, czy nadal jednak jest nam tak samo źle? Nam, mówię, ludziom mieszkającym w Polsce, niezależnie od tego, jak identyfikują swoją tożsamość, pogodzić się. Ja chodziłam do szkoły podstawowej w latach 80. i 90. i sprzedano mi tam dwa kłamstwa. Po pierwsze, że nigdy więcej nie będzie wojny i uwierzyłam w to. Wszędzie to było napisane, nigdy więcej wojny. I tak też uczono historii i uczono wszystkich innych przedmiotów, że my, jako ludzie mądrzy, wyciągnęliśmy wnioski. Nie uczono wtedy o tym, jak Polacy i Żydzi współżyli w Polsce w latach 30. Nie uczono o tym, co działo się w czasie II wojny światowej. Nie było w ogóle cienia takiej narracji. No ale to jest jedno oszustwo. No a drugim było to, że z bohaterską walką z przeciwnikiem, jakim byli Niemcy, wiązała się etyczna postawa, wysoka moralność. Do tego też nie pasuje to, czego dowiedziałam się lata później z pani książek, no ale także chociażby z filmu Shoah czy innych publikacji, które pojawiały się wcześniej, jeszcze przed sąsiadami. Tak, to znaczy pytanie jest takie, na ile to zostało przepracowane, tak, od tego czasu. Tak. I czy się otworzyliśmy? Ja nie bardzo wiem, bo ja coraz bardziej czuję, że ja tkwię w ogóle w tym świecie tych moich bohaterów i coraz mniej wyglądam na światło dzienne. Także nie robię badań, choć jestem psychologiem, zajmowałam się psychologią społeczną, ale nie zajmuję się badaniami na temat recepcji książek holokaustowych. Nie bardzo wiem, jakie są te badania. Także trudno mi powiedzieć. No, mogę powiedzieć, że jak na Facebooku wydawnictwa Czarne umieściło, że jest premiera mojej książki i zajrzałam do tego, no to te wpisy takie pod tytułem, że Żydzi to... Znaczy nawet nie chcę tego powtarzać, ale po prostu ilość antysemickich wpisów jest porażająca. Czyli nie trzeba wiele, żeby tego demona na nowo obudzić. Tak, nie trzeba wiele, żeby go obudzić. Mam poczucie, że poziom niewiedzy jest bardzo duży. I że też to, co dla mnie jest trudne, to jest to, że tutaj się nie myśli o... Że trudno jest, żeby tutaj w Polsce, żeby ktoś myślał o Żydach. A to byli współobywatele polscy, którzy tu zginęli. Że nawet ci bardzo mili ludzie, którzy przychodzą do mnie na spotkanie, to oni myślą o Polakach, że się Polacy tak źle zachowali i oni się tym przejmują. A jest mało ludzi, którzy wchodzą w ten los żydowski i o nich myślą. A jak takie wejście mogłoby wyglądać? No właśnie, ja to próbuję to uruchamiać przez opowiadanie tych historii żydowskich, żeby jakby popatrzeć na świat z ich perspektywy, tak wytrącić się z tego perspektywy takiego, no tak, ale Polacy to strasznie, jak oni się zachowali. To znaczy, no już zachowali się, jak się zachowali. To było kilka pokoleń temu. To, co jest ważne, to żebyśmy pamiętali o tych, którzy zginęli. Ale też o tych, którzy przeżyli zagładę. I tu wracamy do tej najnowszej książki, bo zresztą miałyśmy okazję spotkać się w Tygodniku Kulturalnym w TVP Kultura. Teraz rozmawiamy już po kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale wtedy właśnie na świeżo, będąc po lekturze tej książki, tak bardzo wyraźnie czułam, że także powstanie w getcie warszawskim i to, co się wiąże z bojownikami żydowskimi, wpisane zostało jednak w ten taki nurt w Polsce, że celebrujemy bardziej tych, którzy zginęli, tych, którzy zmarli w bohaterskim boju, niż tych, którzy przeżyli, przetrwali i musieli sobie z tym życiem poradzić. Więc znowu wracamy do tego punktu powracającego, wymęczonego, zdewastowanego Żyda, który wraca do swojego miasteczka, stoi na tym rynku, uświadamia sobie, że został wybrukowany macewami, ziemia mu płonie, musi zrobić ze swoim życiem coś i czy te losy układały się w jakąś taką, w kilka ścieżek, które można byłoby wskazać? Czy znalazła pani po latach przyglądania się z bliska swoim bohaterom i bohaterkom jakieś takie punkty wspólne? Jest kilka odrębnych dróg. Jedna jest właśnie taka wyjechać z takim zamiarem dostania się do Palestyny. I to jest droga, która jest najbardziej powszechna, szczególnie po pogromie w Kielcach, kiedy ludzie masowo po prostu uciekają w panice. Przez kilka pierwszych miesięcy po pogromie kielskim wyjeżdża około 120 tysięcy Żydów. Z tych 350 tysięcy, o których myślimy, że przeżyli wojnę. Tak. I to jest główna droga, to znaczy rząd dusz należał do sionistów po wojnie. Też dlatego, że były działania ze strony sionistów. Przyjeżdżali emisariusze z Palestyny. Ben-Gurion mówił, potrzebujemy was. I sam ten pomysł, że ktoś potrzebuje Żyda, że gdzieś ktoś na niego czeka, był bardzo atrakcyjny. Mimo, że oficjalnie nie było jeszcze państwa Izrael. Nie było jeszcze i tak naprawdę oni nie wyjeżdżali do żadnej Palestyny, tylko wyjeżdżali do obozów DP-sów, obozów dla przesiedleńców w Niemczech, gdzie mieszkali na początku za drutami kolczastymi, bo to były dawne tereny, czasami obozy nazistowskie, za drutami w barakach po 10 osób, z personelem niemieckim, z policją niemiecką, zanim ją zaprotestowali przeciwko temu, znaczy z jedną latryną na 100 osób i jednak woleli to, prawda, takie życie kompletnej prowizorce, niż zostać w Polsce, bo się bali. Bo przecież rozsądnie było siedzieć w Polsce i poczekać na to, aż się dostanie, aż będzie państwo Izrael, albo aż któryś z państw zechce łaskawie przyjąć jakichś Żydów, ponieważ to nie było państwa Izrael, ale też żadne inne państwo nie miało ochoty przyjmować Żydów. Dużo bardziej w cenie byli kolaboracjoniści, chłopi, łotewscy, którzy byli, mieli duże wzięcie, bo byli silni i znali się na pracach rolniczych i ich poszukiwały różne państwa. Natomiast Żydów przyjmowano bardzo mało i było bardzo trudno wyjechać. Tym niemniej tak ludzie wyjeżdżali z Polski. To była ta główna ścieżka. Byli ci, którzy zostawali w Polsce, łudząc się, a może wtedy się nie łudząc, bo może była taka możliwość, prawda? Nie wiemy. Historia mogła się różnie potoczyć, że tu będzie możliwe odbudowanie życia żydowskiego w Polsce. I to się odbywało albo w dużych miejscowościach, gdzie było bezpiecznie żyć. Takim centrum życia żydowskiego była Łódź. Albo na Dolnym Śląsku, gdzie też było bezpiecznie, ponieważ nie wracało się do swoich starych mieszkań, znaczy nie stanowiło się zagrożenia dla tych, którzy już się przyzwyczaili, że ten krajobraz taki ładny, jak Żydów nie ma i to zdanie też pada mieszkania. W pani książce. Tak, no na Dolnym Śląsku oczywiście to były domy po Niemcach z kolei i tam one czekały na tych, którzy będą je... Pola czekały, zwierzęta czekały często też. Tak, to znaczy tam próbowano rzeczywiście odtworzyć życie żydowskie, tylko w takiej nowoczesnej formie, bo też te mieszkania były nowocześniejsze, zakłady pracy były nowocześniejsze. Ale tam mówiono, widzisz, w Dzierżoniowie jest relacja dziennikarza nowojorskiego, jidyszowego, który mówi, że tak strasznie słyszy, jak kaleczą ten jidysz. I potem się okazuje, że to Polacy, którzy się przystosowują do języka. Prawie większości, bo to 40% było Żydów i próbują mówić widzisz. Właśnie w gospodarstwie rolnym krowom, które miały imiona niemieckie, do tej pory dawano imiona widzisz. I tam jest takie bogate, pluralistyczne życie żydowskie, takie odtworzenie życia przedwojennego. Przed wojną Żydzi byli wyjątkowym wyjątkowo obywatelskim społeczeństwem, które miało mnóstwo partii, stowarzyszeń, organizacji i to wszystko zostaje odtworzone w tych miejscowościach. Niektórzy przecierają oczy ze zdumienia, przyjeżdżając do Dzierżoniowa. Nie wiedzą jakby, co się stało, bo przecież mówimy o porównywalnych latach. 46 rok, pogrom kielecki i 46 rok w Dzierżoniowie mamy plakaty, szyldy, no, społeczność żydowską zbudowaną właśnie według tych zasad, o których pani mówi, z życiem kulturalnym, społecznym i zawodowym. Tak, myślę, że już same plakaty widzisz musiały robić duże wrażenie i ten język jidysz na ulicy oraz religijni Żydzi, to w ogóle nie wiem, czy istniało gdziekolwiek indziej, może w takim wydzielonym miejscu na zachodniej 66 w Łodzi, ale tak to religijnych Żydów nie było, też nie przeżyli, to byli ci z Rosji, ale tam chodzili w tych religijnych tych ubraniach. Więc to jest drugi wariant, to jest życie w żydowskiej społeczności. I trzeci wariant to jest życie w polskim otoczeniu i ono jest rozpięte na takiej, no jak wszystko jest rozpięte na krzywej Gaussa, to też, czyli są ci, którzy za nic nikomu nie powiedzą, że byli kiedyś Żydami, czy że są Żydami. Niesione często do łoża śmierci, tak? Tajemnica, nie powiedzą swojemu mężowi, nie powiedzą dzieciom. I to jest najpilniej szerzona tajemnica i żyją cały czas w strachu, że ona się ujawni. No, po tych, którzy zmienili nazwisko, ale mają głównie znajomych Żydów, są w żydowskich kręgach, nie muszą tam tego ukrywać. Raczej, jeżeli już, to nie mówią dzieciom, bo lepiej nie mówić, ale to jest takie, powiedzmy, taka mieszana tożsamość. Po tych, którzy żyją na swoich warunkach w polskim środowisku, to znaczy zachowują nazwiska, mówią, że są Żydami, a jednocześnie uważają, że są pełnoprawnymi Polakami, no bo są i że zamierzają tu żyć. To jest ich język, to jest ich ojczyzna i nie zamierzają z tego zrezygnować. Ta grupa najmniej liczna. To jest grupa, która jest najmniej liczna, tak. Ona z czasem staje się coraz liczniejsza. Wśród nich są też komuniści. I ta liczba z czasem staje się coraz liczniejsza, no bo te inne grupy właśnie wyjeżdżają w kolejnych falach emigracji. Tutaj nie będziemy poruszać wątków dotyczących, cytuję tę nazwę okropną, żydokomuny, tego, że to Żydzi wprowadzali komunizm w Polsce po wojnie, bo po pierwsze jest na ten temat bardzo wiele źródeł, plus można chociażby odwiedzić wystawę w Muzeum Polin, aby także ten wątek dobrze poznać i jak bardzo krzywdzący i świadomo i tak naprawdę antysemickim hasłem to było używanym przeciwko społeczności żydowskiej, a nie odzwierciedleniem faktów odbudowywania Polski po roku 1945. Chciałam zapytać przy okazji tych, których losy potoczyły się różnie, bo akurat zatrzymuję się przy Gustawie Herlingu Gruzińskim, więc mamy tutaj do czynienia po pierwsze z pisarzem, po drugie człowiekiem, który kiedy już wojna się kończy, nie mieszka w Polsce i swoje życie zresztą z emigracją wiąże do samego końca, bo przy okazji tego bohatera, któremu poświęca pani uwagę w najnowszej książce, jak i też kilku innym, nie tylko pisarzom, ale znanym postaciom ze świata kultury, jest też okazja, aby porozmawiać o pani sposobie pracy i temu, co trzeba robić, żeby z tymi bohaterami i bohaterkami, o których opowiadamy, być tak blisko. Ciekawe pojawiły się w pani opowieściach, wywiadach wątki przy okazji pandemii, która pokrzyżowała pani sposób pracy w pewnym momencie, bo przede wszystkim lubi pani spotykać się z bohaterami i to nie spotykać się przez internet czy telefon, ale widzieć człowieka. Czyli pani metoda to spotkania właściwie z każdym, z kim się da. No poza tymi, których poznała pani dzięki dokumentom. Podróże. Tak, jeżeli tylko mogę, to jeżdżę i też jeżdżę po śladach. To znaczy, prawda, bo teraz coraz częściej ja pewnie za chwilę zawsze moi bohaterowie, ci, którzy mnie tak naprawdę interesują na tym świecie, to nie żyją albo nie będą za chwilę, nie będzie ich za chwilę wśród nas, co jest dla mnie trudne i bolesne. Ale lubię pojechać na miejsce, to znaczy nawet jeżeli mój bohater już wyjechał w tym 46 roku, to pojadę do tej miejscowości, w której on mieszkał i zobaczę, czy o nim zostaje jakaś pamięć. No tak, spotykam się z bohaterami, jeżeli tylko mogę. Spotykam się z rodzinami, mimo że to jest raczej frustrujące, bo jeżeli chodzi o rodziny, to ja im opowiadam. Zazwyczaj to ja opowiadam wnukom czy dzieciom. Czyli frustrujące jest to, że to oni nie wiedzą? Czy tak, to jest piękne, nie wiedzą. To jest część misji chyba w tym momencie. Że oni nie wiedzą, że oni tak mało wiedzą, że przecież mogli zapytać. No ja nie mogłam zapytać mojej mamy, bo moja mama nic nie mówiła, ale jest wiele osób, które mówią, przecież mogłem, oni jeszcze żyli, mogłem im zadać to pytanie. Moją ciotkę spotkałem, mogłem ją zapytać. I że tak mało wiedzą, bo też musimy mieć jakiś poziom wyjściowy wiedzy, żeby umieć wiedzieć, jakie pytania stawiać, tak. Ale to nie pytanie jest częścią naszego doświadczenia jako ludzi, niezależnie od tego, jak dramatyczne losy przeszłość skrywa. Bo no, sama mogłabym powiedzieć, że nie pytałam moich dziadków, że kiedy straciłam okazję, nagle przyszły mi do głowy pytania. No. A z kolei, że zadawałam pytania tym, którzy nie chcieli odpowiadać. Mój dziadek, powstaniec warszawski, nigdy nie opowiedział o tym, co się wydarzyło. I do końca życia będziemy opowiadać tę samą historię, że wyszedł jako 30-kilkulatek z czarnymi włosami, wrócił siwy i nigdy nie powiedział. Z czasem moje dzieci będą to powtarzały i ten symbol włosów nabierać będzie jeszcze większego znaczenia i każdy będzie podkładać pod to jakieś sensy, które poznał w filmach dokumentalnych, a może nawet w filmach fabularnych. Ale nic na ten temat nie wiemy, więc ta niepamięć jako doświadczenie zbiorowe w przypadku Żydów to jest bardzo ciekawy wątek, ale wypieranie wspomnień, i tu znowu wrócę do Herlinga Grudzińskiego i do też takiej, jak to nazwać, nieodpuszczaniu, którego przykład daje pani w książce, gdyż w przypadku rozdziału właśnie poświęconego pisarzom, po raz kolejny do tego momentu wracam, wykorzystuje pani fragment wywiadu z Herlingiem, wywiadu, który wypadł w autoryzacji, kiedy miał szansę autoryzować. A po latach wykorzystuje pani ten fragment, dodając jeszcze, co pojawiło się w miejsce tych wykreślonych przez niego pytań i odpowiedzi. No, bardzo ciekawy zabieg, ale o czym jest ta opowieść? Bardzo mnie to zafrapowało, kiedy po pierwsze przeczytałam słowa, które on skreślił w autoryzacji, no a po drugie właśnie, kiedy pomyślałam sobie, jak bardzo musiało pani zależeć, jak długo to czekało i że nadszedł ten moment, żeby pokazać światu. No, to jest skomplikowana sprawa, prawda, dotycząca etyki dziennikarskiej, to znaczy, czy możemy po śmierci kogoś cytować rzeczy, których on nie autoryzował, ale tu... Odpowiedziała pani na to pytanie, że trzeba. Nie, zostałam z tego zwolniona, ponieważ jego oficjalny biograf, którego on uważał za najbliższą mu osobę i mówił o nim jako swoim alter ego, profesor Włodzimierz Bolecki, poprosił mnie o tą część niezautoryzowaną i wykorzystał ją w swojej publikacji naukowej. Także nie miałam już tutaj powodu do dylematów. Ale to prawda, że ta rozmowa do mnie często wracała, ponieważ szczególnie właśnie, że Herling Grudziński wyjechał, prawda, że to ta rozmowa się odbywała w pięknej willi Bernardetto Croce w Neapolu, w takiej scenerii w ogóle, że wydaje się, nie ma powodu być tak spiętym. Ale Herlingowi bardzo zależało na tym, żeby być wielkim polskim pisarzem i ewidentnie uważał, że to mu zaszkodzi, że to jest taka rysa na tym, że on jest też Żydem. I bronił się jak takie zwierzę w potrzasku. To znaczy, pamiętam, że go zapytałam, bo on mówił, że on się w ogóle nic nie czuje, że on się czuje Polakiem. I ja go zapytałam, czy nie ma nikogo z jego rodziny, kto zginął w Holokauście. I on nawet, to się tak niewyraźnie nagrało, ale to było jakby, on powiedział coś takiego typu, że go to nie, że, czy nie ma, nie ma, nie interesuje. Znaczy to był strach, który przez niego przemawiał. I strach o to, że to zaszkodzi opowieści o nim, tak, jako o polskim wybitnym pisarzu, tak, emigracyjnym. Tak, ale myślę, że poza taką strefą, powiedzmy, jego próżności, że mu bardzo zależało na tym, żeby być wielkim polskim pisarzem, którym był niewątpliwie, to też w tym był taki... Jednakże ten strach był dużo głębszy, że on się naprawdę tego gdzieś bał, że to było dla niego jakimś egzystencjalnym zagrożeniem, czyli że on musiał doznać takich rzeczy przed wojną, takiego upokorzenia, odrzucenia. No był na studiach, on studiował polonistykę w tym najgorszym możliwym okresie, to jest ta końcówka lat 30., to naprawdę już jest taka faszyzacja polskiej uniwersytetu. Getta ławkowe, specjalnie oznaczone indeksy studentów. Tak, ale też bito, po prostu bito tych studentów. Rzeczywiście oni mieli żyletki, ci ONR-owcy. Znaczy to była przemoc. Takie jakieś plugawe wierszyki, jakieś okrzyki, no to wszystko było okropne. Czyli on to przeżył. Potem nie wiadomo, co on przeżył w armii Andersa, ale wiadomo, że były liczne incydenty antysemickie w armii Andersa. On się bał. I w związku z tym reagował agresją. Choć potem był bardzo miły potem, bo zobaczył, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i musiał go to jednak ująć. I potem jakoś z czasem, dopiero po takim tekście Anny Tokarskiej-Bakier, która o tym pisała, przeczytałam jeszcze raz Inny świat. A może go wtedy też przeczytałam, bo przecież się przygotowywałam tak, że przeczytałam wszystko Herlinga. I jak ja mogłam tego nie zauważyć? Znaczy Inny świat jest pełen postaci, antysemickich postaci Żydów. To znaczy oni nie dosyć, że są odrażający moralnie, bo zdradzają, donoszą i tak dalej, to też są opisani jako typy. Kaprawi, tak. Tak. Jakieś takie mięsiste wargi. Są po prostu odrażający. Nawet tam, gdzie nie ma już brzucha, ślad po tłustym brzuchu. No, że jest tam odwrócenie takiego wizualizacji dobrego i złego. Ale muszę powiedzieć, że kiedy trafiłam właśnie na tę część, i opowieść o Gustawie Herlingu Grudzińskim, to cały ten fragment zacytowany, jednak taki, powiedziałabym z perspektywy zawodowej, ping-pong wręcz, jaki stosowałyście, bo liczba mnoga byłyście na tym wywiadzie z Janną Szczęsną, no, kazał mi się zastanowić, że to jednak na wielu poziomach jest niezwykłe jechać na spotkanie z człowiekiem i wiedzieć o nim więcej niż on sam chce powiedzieć na swój temat, ale jednocześnie nie odpuszczać. Więc jak rozumiem, ta determinacja, skąd się brała ta determinacja? Czy z jakiejś takiej wręcz, no, po latach można powiedzieć, no, nie zdawało się sobie sprawy wręcz, jak to może wyglądać. No bo determinacja taka no, wściekła. No z Herlingiem Grudzińskim miałyśmy bardzo, bo też to nie był jedyny temat, w którym grałyśmy z nim w ping-ponga. I także byłyśmy bardzo dobrze przygotowane. I to też jak pani mnie zapytała, czy ja jestem dziennikarką, reporterką, to ja mam takie poczucie, że ja przez bardzo wiele lat byłam dziennikarką. Ja uwielbiałam przeprowadzać wywiady. Właśnie miałam bardzo precyzyjne pytania, które szlifowałam. I uważałam, że te pytania są podstawą tego wywiadu, żeby one były dobrze zadane. A potem jako reporterka się nauczyłam, że dobre pytania zamykają. Dlatego, że ludzie mają swoje stresy, swoje traumy, nie chcą mówić i że właśnie najlepiej jest jak najmniej mówić, słuchać, rozmawiać o czymś innym, a potem coś przy sposobności, coś wyjdzie, że to jest zupełnie inny sposób pracy i ilość dobrych pytań, które się powstrzymałam, żeby zadać, powiedziałam, że to nie tak w reportażu się uzyska jakąś informację. To ciekawa jest opowieść, bo to jest opowieść o tym, że każdy z nas w tym zawodzie pracując ma taką potrzebę, żeby nie tyle udowodnić, co żeby to przygotowanie nie poszło. Tak sobie długo przygotowywaliśmy, wczytując się w bohatera, poznając różne aspekty, Trudno jest potem przyjąć taką pozycję, że się milczy albo zadaje się jakieś często ułomne pytania, ale właśnie te ułomne pytania najczęściej uruchamiają rozmówcę. Błędy powodują, że więcej się dowiadujemy o nim czy o niej, niż kiedy tak gładko jak w programach informacyjnych, gdzie naprawdę liczy się czas i odpowiedzi i pytania muszą być bardzo krótkie, ale traci się to, co buduje człowieka. Wszystkie te cisze, te pauzy, zdumienia, spojrzenia. No tego się rzeczywiście w tym takim wywiadzie super przygotowanym nie da zawrzeć. To jeszcze odwołam się do sceny filmowej, bo czas strasznie szybko płynie w pani towarzystwie. Powraca pani w książce do takiej sceny, to był film dokumentalny, czy to był film fabularny, który przynosił scenę powracającej do domu, kobiety wracającej do domu z obozu, której drzwi otwiera mały chłopczyk na około 10-letni? To jest film fabularny. I tak jak ja w książce czasami się odnoszę do literatury, bo uważam, że ona bardzo dużo mówi reportersko, to na przykład na wystawie jednak opieramy się na dokumentach poza właśnie tym jednym przypadkiem, bo ten film, choć jest filmem fabularnym, to był film, który czeski reżyser wyprodukował w Polsce w 1947 roku, tak zwany pułkownik, to znaczy znalazł się od razu na półkach, został raz pokazany w 1991 roku, więc znalazł się na półkach na dość długo i to jest film o kobiecie, która jest jeszcze w pasiaku, bo wraca prosto z Oświęcimia. Wtedy jeszcze się nie mówiło o Auschwitz i wraca do swojego domu. Wraca do swojego domu i tam jest taki chłopczyk świetnie grany i ten chłopczyk na początku mówi, my mieszkamy tu już przed wojną, ale ona patrzy na niego dalej, więc on mówi, myśleliśmy, że pani nie żyje. A ona mówi, ja żyję. A ten chłopczyk mówi, to niedobrze. I to jest tak niesamowita scena, która kondensuje jakby wszystkie te spotkania, prawda? Bo niektóre były dużo bardziej dramatyczne, to znaczy częściej to nie był taki chłopczyk, który mówił to niedobrze, tylko ludzie, którzy wyzywali, krzyczeli, że Hitler jeszcze, oni mogą dokończyć za Hitlera swoją robotę, to znaczy przychodzenie do swojego mieszkania było często bardzo dramatycznym przeżyciem. Ale jednak ten chłopczyk, który mówi to niedobrze, wydawał mi się taką esencją tego, jak przyjmowano Żydów. No, że to niedobrze, że wrócili. To Hugo Steinhaus też opisuje, który wraca do takiej, on się ukrywał w małych miejscowościach i się wyjawia w tej małej miejscowości i coś takiego pisze, że to wygląda jak nie tak, że przecież jak się Żyd wyłania, bo przecież mieliśmy wszyscy zginąć. Powiedziała pani takie zdanie, które cały czas teraz mam w tyle głowy, że wśród czytelników, odbiorców, którzy aktywnie przychodzą też na spotkania, żeby się podzielić przeżyciami po lekturach, przeważa ze strony Polaków takie poczucie właśnie winy, że chcieliby rozliczyć jakoś historię i wziąć na siebie odpowiedzialność być może za czyny. No, jest mi bardzo bliska perspektywa pani książki. Są książkami, których nigdy nie zdarzyło mi się żadnej z pani książek przeczytać w całości od razu. Jakby dla mnie to są książki za mocne, żeby czytać je od razu. Wracam do nich, rozdzielam. To są takie porcje dla mnie prywatnie odpowiednie. Nie jestem w stanie przyjąć naraz 300 stron opowieści, chociażby z tej najnowszej książki. A pani powiedziała, że to nie jest ta postawa, że to nie Polacy, tylko że powinniśmy próbować wczuć się w te ofiary i ich oczami spojrzeć. Ale ja nie wiem, jak to zrobić. W jaki sposób? Jak się zbliżyć? Jeżeli pierwszym moim odruchem jest właśnie ten taki potworny, palący wstyd, ból, niezgoda, a potem no, chęć, żeby zamknąć oczy i no, przez chwilę poudawać, że to jest właśnie opowieść tylko na kartkach i przez chwilę wmówić sobie, że to jest fikcja. Ale przecież wiem doskonale, że nie jest to fikcja i wielokrotnie się spotykałam z tym, że nie jest to fikcja, no, ale jest to potwornie ciężkie. Jaką znaleźć ścieżkę do tego właśnie współodczuwania z ofiarami? Nie wiem, czy dobrze to wyrażam, ale bliskie jest mi to doświadczenie właśnie takiego brania na siebie odpowiedzialności za czyny Polaków. Ale jak wejść na tę drugą drogę? Tak, no bo to też byli Polacy, prawda? Tacy sami Polacy, tylko że też Żydzi. No nie wiem, tak się wczuć w któreś z tych dzieci, z tych bohaterów, sobie tak wyobrazić siebie po tamtej stronie, może tak. to przynosi przeżycia, no to myślę, że jednak to mi się bardzo dobrze udaje i stąd się bierze ta niemoc czytania tych wszystkich opowieści naraz. No tak, ale trudno zaczerpnąć powietrza, trudniej w ogóle ten krajobraz taki psychologiczny i w ogóle krajobraz ludzki odbudować w sobie po tym, jak się wcielając w te przeżycia doświadcza świata w taki sposób, jak opisani przez pani Żydzi doświadczali. Czy ta praca jest w pani przypadku zakończona? Czy kolejne rozdziały się piszą, kolejne książki powstają i kolejni bohaterowie domagają się tego, żeby ich ujawnić? No tak, myślę, że jeszcze mam tyle właśnie takich w komputerze takich opowieści, które czekają, że je wydobędę z komputera, że tak sobie wyobrażam, że do śmierci będę się tym zajmować. Nie wiem jak długo. Bo mam też, no czasami się zastanawiam, czy znowu chcę naprawdę się jeszcze raz do tego zabrać, ale też mam taką ilość wiedzy. To znaczy, jak sobie przypomnę siebie sprzed tam 20 lat, czy 25, jak zaczynałam, to jednak mam poczucie, że też bardzo dużo wiem, no i chciałabym to pożytkować tak pozytywistycznie, no że jak już to wiem, to już warto coś z tym zrobić. A też mam cały czas jakieś historie, które, konkretne historie, które chciałabym opowiedzieć. Strasznie mi brakuje moich bohaterów. Po prostu cały czas wymyślam do nich pytania, których nie mogę już zadać. Co to znaczy? No, że ich nie ma, po prostu fizycznie ich nie ma, bo umarli. A czasami jeszcze jak ktoś umarł 30 lat temu, to jakoś jestem w stanie to przeżyć, ale czasami mogłam kogoś jeszcze dopytać. Może nie powinnam była pisać żadnej książki, tylko zbierać. A pisać te wszystkie książki, jak już tych ludzi nie ma. Tego się nigdy pani nie dowie. Tak. Aczkolwiek w historii rzeczywiście pani książek są takie sytuacje jak niepoddawanie się, jak chociażby z Surcią Hautman, którą prosiła pani o rozmowę, odmawiała, ale no, nie ustąpiła pani i spotkała ją w końcu towarzysząc jej podczas rehabilitacji. Tak, w końcu ją. I zapisując jej opowieść o jej życiu na chusteczkach higienicznych i serwetkach. Tak, z Surcią mi się udało. Te chusteczki i te serwetki i te sytuacje, które zdarzają się, kiedy profesjonalny sprzęt nie jest przygotowany, są solą tego zawodu. Chciałabym się zapytać na koniec, czy wierzy pani w ludzi? Wiem, że to takie banalne, ale czy po byciu tak blisko bohaterów, którzy poznali piekło na ziemi i przeżyli bardzo wiele złego, jest jakaś jasna część w nas, ludziach, która pani tę pracę wynagradza? Albo czym pani nas, ludzi, sobie osładza? No tak, po pierwsze zawsze szukam jakichś przyjemnych bohaterów. To na przykład to w Jedwabnym jest tak, że oddzielne rozdziały poświęciłam Antoninie Wyrzykowskiej, która uratowała 7 Żydów, i Stanisławowi Ramotowskiemu, który uratował rodzinę z Radziłowa, więc to jest jakiś sposób, żeby sobie dawać radę, jeden. A drugi to właśnie, jak mówiliśmy o tożsamościach, ja najchętniej, tylko po prostu nie wypada, to mi się przedstawiała jako matka Maniuchy i mama Oli i babcia Frajdy, Berka i Zajaszka. I to jest taka moja radość, która mnie trzyma, i tak jak patrzę na nich, to trudno mi sobie pomyśleć, że człowiek jest zły, co normalnie myślę na co dzień, jak na nich nie patrzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie w Trójce. Anna Bikont była naszą gościnią. Dotykałyśmy oczywiście bardzo tak delikatnie tematów z książek. Ta najnowsza nosi tytuł Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów. Zapraszamy na wystawę do Muzeum POLIN pod prawie tym samym tytułem. Nie koniec, nie początek. Ale oczywiście też wszystkie te książki, o których wspominałyśmy, i te, których nie wspominałyśmy, a które wyszły spod pani wrażliwości, tak chyba najlepiej powiedzieć, polecam gorąco i czekam na kolejne. To moje pytanie o tym, jak długo będzie opowiadała pani tę historię, miało na celu powiedzenie, ale nie zdążyłam tego wtedy wpleść, żeby jak najdłużej te opowieści do nas docierały. Pozdrawiamy córki i wnuków wszystkich. Czworo? Troje. Troje. troje. No to pozdrawiamy córki. Córki dwie, wnuków troje. Bardzo dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. Thank you.